En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Ved du, hvad jeg er vred over? Jeg er rigtig vred over, at der sidder gamle mennesker ude på plejehjem, og så kan de ikke selv bestemme, hvem der kommer ind i boligen. 11 beboere på plejehjemmet Lindely i Gentofte blev 6. september konstateret smittet med corona. En af dem er Helle de Lichtenbergs mor. De skal bare acceptere, at der er ansat noget plejehjemspersonale, som låser sig ind, vasker dem, tager på toilettet, og så har de corona. 5 af medarbejderne blev også testet positiv med corona. Det er respektløst, og jeg kan ikke acceptere det. Sundhedsstyrelsen stiller ikke krav om, at plejehjemspersonale skal vaccineres eller testes, inden de møder på arbejde. Alle coronarestriktioner forsvinder fra 10. september, fordi covid-19 fra da ikke længere anses som en samfundskritisk sygdom. Men har plejehjemspersonalet ikke et særligt ansvar, når de passer de ældre, vi i 1,5 år har isoleret os selv for at beskytte? Vi har et særligt ansvar for at bruge de retningslinjer, som der kommer fra en sundhedsstyrelse. Torben Holmann er sektorformand i FOA, og han står for at organisere hovedparten af medarbejderne på plejehjemmene. Nu er det en anbefaling fra Sundhedsstyrelsen, og en anbefaling betyder, at man kan gøre det, hvis man vil. Bør det være et krav for hans medlemmer at blive testet eller vaccineret? Det spørger jeg Torben Holmann om i dag. Velkommen i Pilestræde. Mit navn er Helene Holst. Torben Holmann, velkommen i Pilestræde. Tak skal du have. Inden vi gik herind, der gav du mig hånden. Og nu skal jeg bare lige høre, er du vaccineret? Ja, det er jeg. Hvorfor er du blevet vaccineret? Jamen, jeg synes, det var en samfundspligt. Jeg er uddannet inden for sundhedsvæsenet, så det var egentlig ikke de store tanker. Jeg blev også vaccineret, når jeg skulle ud og rejse og andre ting. Så det er aldrig rigtig været et stort spørgsmål for mig. Synes du, det er en god idé at blive vaccineret? Hvis du ser klart, det er en god idé at blive vaccineret for at beskytte dem, som bliver rigtig ramt af den her covid-19, og også for ligesom at få dæmpet pandemien. Grunden til, at vi står her i dag, det er jo, fordi der er udbrudt coronasmitte på plejehjemmet Lindely i Gentofte. I det hele taget ser det ud til, at smitten de seneste uger er steget på landets plejehjem. Helle de Lichtenbergs mor er en af dem, der er blevet smittet. Jeg har talt med Helle, og jeg vil gerne lige spille et par klip for dig. Det første her, hvor hun fortæller om sin oplevelse med en af medarbejderne på Lindely. Og der kommer jeg ind søndag og møder hende i dagvagt, inden hun går hjem kl. 2. Og der fortæller hun, at hun er rigtig sløj og har det rigtig skidt og er hamrende træt. Og så siger jeg, men hvordan kan det være? Du har da lige været på ferie og mødt tilbage i går. Ja, men hun var fuldstændig. Og hun er uvaccineret, utestet. Så får jeg at vide, at mandag ringer hun ind og melder sig syg med corona. Og jeg beder jo selvfølgelig også om at få min mor testet. Og der lykkedes det at få min mor testet, og der er hun positiv. Er det en god idé at være på arbejde på et plejehjem, hvis man er syg? Altså som udgangspunkt er det lige meget, at man fejler, om man kaster op, eller man har ondt i maven, eller man har hovedpine, eller hvad man har, så skal man som udgangspunkt jo ikke med på arbejde, for vi arbejder ikke, når vi er syge. Men vi ved jo også godt, at hverdagen er enormt presset på de plejecenter lige i øjeblikket, så nogle gange så går man altså lidt halvsløj på arbejde, fordi at man er bange for, at ens kollega ikke kan følge med, eller de ældre ikke får den pleje, de skal have. Hun finder altså ud af, at der er en ansat på plejehjemmet, der er smittet med corona. Vi kan jo ikke vide med sikkerhed, om det er et af dine medlemmer, men det er der en god sandsynlighed for, der er. Hvorfor er alle dine medlemmer ikke vaccineret mod corona, når de nu arbejder med nogle af de mest sårbare i samfundet? Jamen, det er simpelthen ganske enkelt, fordi det er frivilligt. Vi er vaccineret op over 99% nu af de medlemmer, som jeg har på plejecenterne, og som i det hele taget arbejder på plejecenterne, så må sige, at vi er rigtig, rigtig, rigtig høj antal, og man kommer simpelthen ikke meget højere end de 99%. Der er nogen, der ikke kan, simpelthen ikke, heller ikke kan tåle vaccinen, og så er der nogen, der ikke vil. Dem, der ikke vil, synes du ikke, at de bør blive vaccineret? Nej, det synes jeg ikke, fordi det er frivilligt. Det er det, som den kontrakt, vi har lavet i samfundet, har sagt, at coronavaccinen, det er simpelthen frivilligt, og det skal vi selvfølgelig holde fast i. Helle Dillichtenbergs mor er vaccineret. Det er Helle Dillichtenberg også selv, og det er hendes familie også. Vi har lige et klip mere med hende her. Jeg blev både rigtig, rigtig ked af det, og jeg blev vred. Og jeg blev bange, og jeg blev ekstremt bekymret, fordi jeg tænkte, åh nej, og nu skal hun isoleres. Altså, det der er ganske forfærdeligt, det er jo, at der er 3 døde. Her må jeg så lige ret Helle, for det korrekte antal døde er 2. Men Torben, er det rimeligt, at 2 personer dør på et plejehjem med corona, og det er sandsynligvis af plejehjemspersonalet, der har smittet dem? Det må sige rimeligt, at man dør på et plejecenter. Det er det, man gør. Altså, det gør man simpelthen. Så skal man finde ud af, er det rimeligt at dø af corona, eller er noget andet, som plejepersonale har ført ind på plejecenter. Alternativet er, at vi ikke er der. Og det kan vi også godt. Nej, alternativet er vel, at I er vaccineret, nej, når I er der. Nej, det er det ikke. Fordi at du kan godt bære smitten, selvom du er vaccineret. Og det er der, folk dæmmer sig. Hvorfra hun ved, at hende ikke er vaccineret, det har de måske spurgt om eller snakker om. Men alternativet er, at vi ikke er der. Fordi på andre plejecentre, der er simpelthen også bredt smitte ud, hvor der har været 100% vaccineret på centret, men du kan godt bære smitten ind på plejecentret alligevel. Men hvis man er vaccineret med mod corona, så er sandsynligheden for, at man smitter videre, og sandsynligheden for, at man i det hele taget bliver smittet, den er jo markant lavere. Så det ville da gøre en kæmpe forskel, hvis alle plejehjemspersonalet var vaccineret? Nej, den største forskel ville faktisk være, hvis det var, at vi blev testet. Altså, det er simpelthen den største forskel, fordi du kan stadig godt bære. Du bliver ikke lige så syg af, hvad hedder det, corona, hvis du har vaccinen. Derfor så kan det også være svært at vide, om du er smittet. Hvorfor er det så ikke et krav, at vi bliver at plejehjemspersonale bliver testet? Jamen, så har du den forkerte mand stående herinde, så er det sådan en brudstrøm, du skal have fat i. Altså, vi har sagt, at vi er klar til at blive testet. Der er lavet en anbefaling, altså en anbefaling, ikke noget, vi skal, men en anbefaling om, at man godt kan teste 2 gange om ugen, hvis man ikke er vaccineret, og 1 gang om ugen, hvis man er vaccineret. Vi vil gerne have testene kom helt ud på plejecentrene, så det var kviktest, så vi lige kunne tage ind, når man gik ind, så kunne man også lige teste de pårørende. Men skal det være et krav, at alle plejehjemspersonaler skal testes regelmæssigt? Vi har gået så langt og sagt, at hvis man ikke vil testes som plejepersonal, så skal man sættes til noget andet, der i pandemien var på sit højeste. Det kan man sagtens stadig gøre her. Vi kan sige, at vi kan jo teste der, hvor risikoen er størst. Vi ved, hvor der er størst smitte, og så kan man teste mere på plejecentrene der. Og der, hvor der ikke er smitte, kan man slappe lidt mere af. Men det er ikke et krav i dag, at man bliver testet. Det er en anbefaling. Bliver alle dine medlemmer testet regelmæssigt, selvom det kun er en anbefaling? Nej, det gør de jo ikke, fordi at arbejdsgiveren ikke synes, det er nødvendigt på arbejdspladsen. Det er sådan set det, der er, fordi vi skal ned i byen og have taget en PCR-test. Og hvorfor gør man ikke bare det? Ja, men altså, det kommer jo an på, hvis der ikke er nogen krav fra din arbejdsgiver, eller man har snakket om, det ikke er en god idé. Altså, det er simpelthen frivilligt. Men vi har da snakket om, det er en god idé. Altså, der ligger en klar anbefaling fra Sundhedsstyrelsen om, en anbefaling. Det er en god idé at blive testet. Ja. Hvis man arbejder på et plejehjem, er det så ikke helt naturligt, at man siger, jamen, selvfølgelig dribler jeg lige ned til vaccinations- eller testcenteret et par gange om ugen for at blive testet? Jo, hvis der er mulighed for det i arbejdstiden, og hvis der ikke er sat tid af til det, så kan hvorfor skal det være i arbejdstiden? Hvorfor? Jeg kan da godt blive testet i min fritid. Ja, men der er heller ikke for, du er heller ikke for langt, at du skal være testet for at komme på arbejde, kan man sige. Og det er der, at kæden hopper af. Hvis vi skal bruge vores fritid på det, så siger vi, det vil vi simpelthen ikke, hvis det er et krav for arbejdsgiverne. Undskyld, det skal jeg lige forstå. Ja. Vi risikerer, at ældre mennesker dør med corona på plejehjemmene, men plejehjemspersonalet gider ikke lige at bruge deres fritid at blive testet? Nej, gider det et ord, du lige har lagt ind i min mund. Det er jeg så ikke gider. For det handler ikke om, man ikke gider. Det er, om man har muligheden. Og hvis vi gør muligheden for... Altså, testcentrene lukker mere og mere nu, fordi vi har ikke kviktest mere, og PCR-testen bliver længere og længere væk. Så hvis man for eksempel er i en kommune, hvor man skal køre en halv time den ene vej, en halv time den anden vej, så har vores medlemmer trods alt også en familie. De skal også have en læge, de skal også til sportsaktiviteter, de skal også passe hjemmet og alle de andre ting, som vi andre også skal. Hvis de samtidig så hver eneste dag skal bruge en time på at gå frem og tilbage for at blive testet, det er ikke rimeligt, og det kan vi ikke. Det kommer simpelthen ikke til at fungere. Så hvis man vil have, at man skal testes, nu er det en anbefaling fra Sundhedsstyrelsen, og en anbefaling betyder, at man kan gøre det, hvis man vil. Men Torben, jeg kunne forstå, hvis det var mindre vigtigt, at de blev testet, men det er ældres liv, der står på spil. Er det ikke vigtigere at sikre, at de ikke bliver smittet med corona, end at man bruger, lad os sige, en halv time, en time, et par gange om ugen på at blive testet? Ja, så det er jo, hvis det var så vigtigt, så havde Sundhedsstyrelsen sagt, at vi skulle, og så havde Sundhedsstyrelsen sørget for, at vi skulle gøre det ude på arbejdspladserne. Det er det 10 gange nemmest. Så længe Sundhedsstyrelsen har sagt det, en anbefaling, man kan sige, at vi arbejder jo med... Men har I ikke selv et ansvar? Altså en ting er at sige, at det skal vi have som et krav trukket ned over hovedet på os. Er det ikke meget rimeligt, at det er en anbefaling, at man netop siger, prøv at vi har tillid til, at I selvfølgelig gør alt, hvad I kan for at hjælpe de ældre og beskytte dem på plejehjemmene, så selvfølgelig bruger I lige lidt af jeres fritid på at blive testet. Jeg bliver da også testet nogle gange i min fritid. Jamen, jeg vil ved på, at du ikke bliver testet lige så meget nu, hvor der ikke er kviktest rundt omkring. Prøv at høre, når man arbejder der, hvor vi arbejder, så er en sundhedsstyrelse, det er dem, der laver måden, vi arbejder på. Og hvis de siger en anbefaling, så er der et helt klart regime, der går i gang. Hvis de siger, at det er en skalopgave, så er det noget, vi gør. Når vi arbejder efter kliniske retningslinjer, så er det en anbefaling fra Sundhedsstyrelsen om, du kan arbejde sådan her. Det vil være en god idé at arbejde sådan her. Så er der den anden sundhedsstyrelse, der så kan sige, at I skal arbejde på den måde, så gør man det. Det er derfor, man kan ikke tage vores arbejde ind i en social kontekst. Vi arbejder i et sundhedssystem, hvor der er en sundhedsstyrelse, der laver nogle anbefalinger, og de har nu lavet en anbefaling om, test en gang om ugen, hvis du er vaccineret, to gange, hvis du ikke er. Så har vi sagt, den vil vi gerne stramme i forhold. Vi vil gerne have, at vi tester hver dag, når vi går på arbejde. Men så skal det også være mulighed for at blive testet på plejehjemmet. Altså, så skal der nogle helt andre muligheder for. Jo, men det vil være nemmere og nemmere billigere end at lave PCR-test hele tiden. Altså, så det er sådan set, vores anbefaling er jo bare, at vi får de kviktest ud, som der må være overskud et eller andet sted nu. Men Torben, i dag er det en anbefaling. Tror du, det er for sjov, at Sundhedsstyrelsen laver den anbefaling? Altså, det er der jo en grund til. Det er jo, fordi man håber, at plejehjemspersonalet vil følge den. Man forventer det måske endda en lille smule. Når der er den her anbefaling, så er den der jo af en grund, så hvorfor ikke følge den? Jo, men altså, Sundhedsstyrelsen laver mange anbefalinger. De siger også, at du skal lade være med at ryge. De siger, at man skal drikke et vis antal genstande. Altså, det er jo sådan nogle anbefalinger. Det er jo ikke noget, de siger, man skal. Altså, præcis det samme her, de har sagt. Altså, hvis det er jo livsstil. Men om man ryger eller drikker, det går ud over en selv. Det her, det risikerer faktisk at gå ud over plejehjem. Jo, hvis man ryger, går det også ud over andre. Men hvis det er bare for at sige, at en anbefaling er jo sammenlignet med det. Og det er derfor, når der kun er en anbefaling fra en sundhedsstyrelse, så er det det, vi gør. Der sidder gamle mennesker ude på plejehjem. Vi betaler for deres bolig, og så kan de ikke selv bestemme, hvem der kommer ind i boligen. De skal bare acceptere, at der er ansat noget plejehjemspersonale, som låser sig ind, vasker dem, tager dem på toilettet, lægger dem i seng, giver dem tøj på, og så har de corona og er utestet og uvaccineret. Det er bare ikke okay. Kan du følge Helle Delichtenberg? Nej, det kan jeg sådan set ikke hele vejen igennem. Jeg godt. Det der med, at man selv skal kunne vælge, hvem der kommer ud ind, det kunne være hyggeligt og rigtig rart. Men det er ja, bare, det kunne også være sikkert, fordi man jo så kan sige nej tak til folk, jo, der måske så skal vi jo lige lave en aftale her i samfundet om, at vi snakker højt om, at vi er vaccineret eller ej. Nu kommer vi ind til en influenza, hvad hedder det, epidemi, som bliver rigtig, rigtig slem, som nok vil slå rigtig mange ældre ihjel, også på plejecentrene. Så nu skal vi bare blive enige om, skal vi så lade være med at komme på arbejde? Vi taler da højt om, hvorvidt vi er vaccineret. Vi har lige stået og haft en samtale. Jeg kan fortælle dig helt frivilligt, at jeg er vaccineret også. Men det er jo frivilligt, om man vil eller ej. Eller så skal statsministeren jo gå ud og sige, at det er tvang. Det kan hun jo så gøre. Men det er frivilligt. Nu taler vi ikke om så at tvinge plejehjemspersonalet til at blive vaccineret. Vi taler om, at de ældre skal have mulighed for at sige, hvis du kommer ind i min lejlighed, ind i mit hjem, og du skal have tæt kontakt, fordi jeg er ældre på et plejehjem, så vil jeg faktisk gerne kræve, at du enten er testet eller vaccineret mod corona. Hvorfor er det ikke rimeligt? Altså, lidt for det første, så er det lidt at skyde gråspurv med corona, tænker jeg, når det er over 99%, der er vaccineret. Så vi gør sådan en meget lille... Det er jo alligevel ikke nok åbenbart, for der er jo mulighed for, at smitten den så skal vi lige tilbage igen, som, hvor vi startede, hvor jeg så siger, at når man er vaccineret, så kan man bære smitten ind på plejecenter endda i større grad, fordi at du ikke selv reagerer på. Hvis man er et unge menneske, så dækker vaccinen altså mellem 70% og 80%, men derfor kan du godt bære den. Det vil sige, at du får ikke nogen symptomer, så du går ind og hjælper fru Hansen og fru Jensen og alle sammen, uden at vide, at du sådan set er smittet, selvom du er vaccineret. Men så kan fru Hansen og fru Jensen sige, jeg vil gerne se en negativ coronatest, før du kommer ind og har meget tæt kontakt med mig. Det er så mig. Noget fuldstændig andet. Altså det er jeg sådan set med på. Det er, at vi vil gerne lave kviktest på arbejdspladsen. Når man går ind ad døren, inden man tager til tøj på, så bliver man lige podet i næsen. Så tager man til tøj på, så kan man gå ud og sige, at man var positiv eller negativ. Men det Helle Delichtenberg gerne vil have, det er, at når hendes mor nu hun blevet smittet med corona, hun vil gerne have mulighed for, at hun kan sige, hvis du kommer ind i min lejlighed, så vil jeg se en negativ coronatest. Det må hun ikke kræve i dag. Nej, men det er også derfor, vi siger, hvis vi blev kviktestet, når vi kom på arbejde. Men det er, hvis I blev, vi er nødt til at forholde os til den virkelighed, vi står i lige nu. Og det er, at det ikke er krav at blive testet. Der er plejehjemspersonale, som risikerer at være smittet med corona. Helle de Lichtenberg vil gerne kunne sige, hvis I kommer ind til min mor, så skal I vise en negativ coronatest. Men det er jo lige så meget vist. Det skal man ikke, så det kan hun ikke få. Men ville det ikke være en god idé? I den virkelighed, vi står i lige nu. Jamen, så er det vi ude i visser igen. Altså jo, det kunne da være en meget god idé. Altså jeg er sådan set derfor, at vi er tilhænger af, at man bliver testet, når man kommer på arbejde. Så kan man så kalde det en corona, hvad hedder det, pas eller hvad du vil. Men det er jo stadig en test, der siger, at jeg fejler ikke noget. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at vi har brugt 1,5 år på at bekæmpe corona. Mm. Vi har alle sammen ofret en del for at bekæmpe den her sygdom. Og grunden til, at vi har ofret alt det, det var netop for at passe på de ældre på plejehjemmene. Nu er det så dem, der bliver syge med corona og dør af det alligevel. Kan du forstå, at det er dybt frustrerende, og jeg i hvert fald ikke kan lade være med at tænke, jamen så må de jo simpelthen blive testet, de må blive vaccineret. Om det skal være krav, eller at de gør det frivilligt, så forventer jeg bare, at det gør de. Ja, det kan jeg da sagtens forstå. Men altså, det er bare ikke sådan, virkeligheden er. Og man kan sige, at ja, altså, det er jo de ældre, der dør af corona. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Vil der være en overdødel blandt ældre? Ja, det vil der også være. Altså, det er sådan, det er den måde, at epidemien rammer. Når der kommer influenza, hvad hedder det, stormen ind over landet lige om lidt, hvem er det så, der vil dø der? Det er også de ældre. Altså, det er dem, der er i risikogruppen. Alternativet er, og den kan jeg sådan set godt følge, det synes jeg, at alternativet var, at vi gik hjem, og så kunne I selv passe jer selv der. Altså, det er jo heller ikke muligt. Nej, for vi betaler jo altså også for, at de bliver passet. Så må man da også godt stille krav til, at de bliver passet på en sikker måde, hvilket betyder vaccineret eller testet for corona. Ja, men altså, hvis du, det kan da godt mene, men prøv at høre her. Hvad så, når der kommer influenzavaccine? Hvad gør vi så? Hvad er jeres forslag der? Fordi så er det næste. Hvis der kommer en omgang med omgangssyge, som folk også kan dø af, hvad så der? Det kan man, altså, det er fordi, vi skruer lige op for noget her. Der er 99%, der er vaccineret. 99%. Af jeres personale? Af dem, der arbejder på plejecenter. Det vil sige, at det er også sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter. Altså dem, der arbejder på plejecenter, det er over 99%. Hvor mange er det i samfundet? Der er vi nede under 80. Det vil sige, der kommer altså også pårørende på det plejecenter, som ikke er vaccineret, hvis tallene skal passe. Der kommer nogen at aflevere varer. Der kommer nogen at klippe nogen. Der kommer nogen... Altså, der kommer alt muligt ind på det plejecenter, som heller ikke er vaccineret. Skal de så også vaccineres for at komme ind på plejecenteret? Det spørger jeg dig om. Ja, hvis vi, altså, det er det. Altså, ja, det er jo frivilligt. Så nej, det skal de ikke. Vi har aftalt her i landet, at det er frivilligt. Og indtil der ikke er aftalt andet, så kan vi jo ikke sige, at de skal det. Og så er der en dame her, som har en mor, der er blevet ramt af corona. Og det er da dybt, dybt beklageligt. Men der er under 1%, der ikke er vaccineret. Under 1%. Helle har et forslag til, hvad man skal gøre. Jeg har lige et sidste klip, jeg gerne vil afspille for dig. Vi lever i et frit land. Vi lever i Danmark. Og i Danmark har man besluttet, at det er frit, om man vil lade sig vaccinere. Men når covid-19 er så farlig, som den er, og der mener jeg, at vi fejler helt, helt grotesk. Og vi burde tage hensyn til de sårbare på plejehjemmene. Og vi burde sikre os, at der vises test. Så du mener, der skal være et krav om test? Ja, det skal der. Helt sikkert. Det kan ikke være rigtigt. Hvordan tror du, dine medlemmer ville reagere, hvis det blev et krav, at de skulle testes? Altså, jeg tror ikke engang, det behøver at lave til et krav. Altså, vi har sagt fra starten af, sæt nu de kviktest ude foran hoveddøren, når vi går ind, så kan vi selv klare det. Da vi sagde hele vejen igennem, så sagde man så, okay, nu kommer der kviktest på plejecenter, og så var det et eller andet privat firma, der stod der kl. 9 om morgenen, men der er vi sådan set i gang med at arbejde, ikke? Hvis vi selv gjorde det, så kunne vi stå der, når man mødte, man kunne stå det rigtige sted, og man kunne få taget de test lynhurtigt. Så behøver du ikke engang gøre til et krav, så gør folk det. Jeg spørger dig bare lige igen. Hvordan tror du, dine medarbejdere ville reagere, hvis det var et krav? Vil de alle sammen sige, fedt, så bliver vi testet, så snart vi møder ind? Jamen ja, det er det, jeg prøver at sige til dig. Det behøver ikke at være et krav. De skal nok gøre det. Synes de, det er fedt? Nej, det synes de fandme ikke. Altså, hvordan tror du, de ville reagere, hvis det var et krav? Jamen, så ville de jo tage den. Det er jo det, vi arbejder. Hvis Sundhedsstyrelsen siger, at det er et krav for at gå på arbejde, så er det det, vi gør. De vil tage testen. Der vil ikke være nogen sure miner eller folk, der hvis det er et krav, så kan du ikke gå på arbejde, hvis du kan tage testen. Jo. Altså, det kan jo sige sig selv, så kan du lave noget andet. Altså, så hvis Sundhedsstyrelsen går og siger, at det er et krav for at komme ind på plejecenter, at man bliver testet, gør man det så ikke, ja, så kan du ikke gå på arbejde. Det er jo meget simpelt og enkelt. Så bare så jeg forstår det. Grunden til, at smitten den stiger på landets plejehjem, den har bredt sig på plejehjemmet her i Gentofte, har ikke noget at gøre med, at medarbejderne ikke vil testes. Nej, der er noget at gøre med, at det er et test en gang om ugen. Altså, det kan vi jo alle sammen regne ud af, en PCR-test en gang om ugen ikke er helt nok for at nå, så kan man nå ved at smitte. Så dine medarbejdere faktisk, eller dine medlemmer faktisk gerne testes flere gange om ugen? Det vil faktisk gerne testes Jamen, flere gange om ugen? Jamen, hvis det er, det er derfor, vi siger, lad os nu bare gøre det nemt og bekvemt. Kan du nævne mig, hvor den første og bedste test for covid-19 er lige her? Jeg ved godt, hvor det nærmeste testcenter ligger. Og hvis jeg var nødt til et par gange om ugen at blive testet, hvis det var en anbefaling fra Sundhedsstyrelsen, at jeg brugt en time to gange om ugen af min fritid på at blive testet, så ville jeg gøre det. Hvis det var det, der skulle til. Og at jeg vidste, at så blev ældre mennesker med stor sandsynlighed ikke smittet. Vi ville i hvert fald minimere risikoen, og jeg ville vide, at jeg havde gjort alt, hvad der stod i min magt, for at sikre, at de ældre på plejehjemmet, som jeg passede, ikke blev syge. Så ville jeg blive testet et par gange om ugen. Jeg ville bruge min fritid på det, hvis det var det. Hvorfor vil dine medlemmer ikke gøre det samme? Jamen, det er fordi, du antager, at de ikke vil det. Jamen, jeg kan jo se, at de ikke bliver det. Jamen, altså, det er fordi, det er en anbefaling. Så hvis arbejdsstedet siger, at det behøver vi ikke at gøre her, så skal man ikke gøre det. Jeg prøver simpelthen bare at forstå. Nej, vil de gerne testes to gange om ugen? Nej, det du prøver at sige, det er, at mine medlemmer ikke vil testes. Den præmis, den kører ikke, fordi det ved du ikke noget om. Men det, så spørger jeg dig, vil dine medlemmer gerne testes? Mine medlemmer vil gerne testes, hvis det er, at man på arbejdspladsen aftaler det, der man gør, fordi der er et udbrud eller andet med covid-19. Ja, det vil de gerne. Og det ved du med 100% sikkerhed. Har du undersøgt det? Har du spurgt det? Ja, vi har spurgt vores medlemmer, ikke her til sidst, vi spurgte dem under covid-19, og der var stort set tilslutning til, at alle vil teste. Så spurgte vi, om de synes, det var fedt. Det synes de ikke. Spurgte vi dem så til, hvad skal vi gøre for, at I bliver testet? Så skal det være nemt at gå til, og man skal vide, hvor man gør det her. Okay, der er ret stor forskel på, om man gerne vil blive testet under covid-19-pandemien, når den buller, og så på, om man vil blive testet i dag, hvor det ikke længere er en sundhedskrisesygdom. Om det er det jo stadig på plejecentrene, skal vi lige huske. Altså, vi er stadig lidt i alarmberedskab i forhold til, vi gør os ekstra rene, vi bruger os ekstra værnemidler. Men Torben, hvis I stadig er i alarmberedskab, hvorfor bliver I så ikke testet? Fordi det er en anbefaling fra Sundhedsstyrelsen, at man bliver testet en gang om ugen. En sundhedsstyrelse fortæller os, hvordan vi skal arbejde med vores sundhedsfaglighed. Det vil sige, skal vi så også overkompensere for nogle af de andre ting? Det vil sige, I skal da bare følge anbefalingen og blive testet. Ja, det er en anbefaling, så det hvis arbejdsstedet ikke mener, at vi skal. Hvis lederen siger, at her der er ikke noget corona, så I behøver ikke at købe og blive testet, så er det jo sådan, vi gør. Det er en anbefaling, det er jo noget, ledelsen skal sige. Det er det, vi gør. Siger ledelsen på plejehjemmene, den anbefaling skal I ikke følge. I behøver ikke det at blive testet. Det er meget, meget forskelligt. Nogle steder så har vi aftalt, at der bliver man testet. Der er de lavet sådan nogle hold, hvornår man kører og bliver testet. Det er også noget med at gøre, hvilke arbejdshold du er på. Sådan, så man ikke, det kan ikke nytte noget, den ene bliver testet, den ene eller den anden dag, så kan man stadig godt nå smitte hinanden. Det er meget forskelligt, hvordan man gør det. Men så må vi jo tage fat i plejehjemmene også. Nu har jeg dig i studiet. Bør du så ikke sige til dine medlemmer, den her anbefaling, den bør I helt klart følge? Det er også det, vi har sagt. Og vi vil gerne gøre endnu mere end den anbefaling, hvis vi kunne få lov til det. Har I et særligt ansvar for at blive vaccineret og for at blive testet, når I har det arbejde, I har? Vi har et særligt ansvar for at bruge de retningslinjer, som der kommer fra en sundhedsstyrelse. Det er frivilligt, at man bliver testet. Vi i FOA anbefaler, at man får vaccinen. Det er så stadig frivilligt, så vi siger, at vi synes, at I kan gøre det. Og i forhold til test, så anbefaler vi, at vi bliver testet efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og vi vil gerne have, de retningslinjer, de var mere tydelige. Torben Holmann, tak fordi du kom i Pilestræde. Det var så lidt. Vi har spurgt plejehjemmet Lindely om en kommentar. Kommunikationschef Jeanette Blom skriver i en mail, at de har opfordret alle til at blive vaccineret og følge anbefalingerne på området i forhold til test. De skriver i øvrigt, at udbruddet med covid-19 på Lindely er slut. Det var Pilestræde for i dag. Programmet var lavet af Johanne Diebjerg Holgersen, Karen Sigrid Jacobsen, Laura Nørkær Seligman, Mads Emil Aagaard, Niklas Larsen og mit navn er Helene Holst. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.